بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى حتى يؤمنا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة رواه أحمد والطبراني رحمهم الله او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان رڑو اللہ رب العزت منگو تا ستا دخل دین سمجھ او پدی د عمل کول توفیق را نصیب کی زوای عزت مند دین ستوي اسلام ستوي وای کم وقت چې د چانه کم تقاضا کوي نو د دې وقت د تقاضا او د مطالبي مطابق دا اللہ دا حکم او دا اللہ دا رسول دا حکم مطابق دا پورا کول دیتا دین وائی ابائی دین تعریف شا تیاد شو لکہ اس دا ماسخوتن دا وخو دی وقت منگو تاسو ندا مطالب کول چی دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکمو چی موزو کئی اس کی اوزرے دا موز پزے دی گھٹ کے ناس وی او جڑلے اچگے والے نو دا غدا چغی او جڑا بیکار زکا و چی وقت دی وقت کی تقاضا دا مسکئی رمضان شریف دے نو دا وقت تقاضا کئی زمونگ نا چی روجو نیسی اس کے اس نڈے گھٹ کے ناس تے جاڑی چغی وائی او اید الله نه یریګم خروج نه دا نو د جړه او فریاد د دین د تقاضا مطابق نه ده. دین ستوي دا د الله او د رسول حکم ده چې بچی ناری نه زنانه به وده اوس وادین دوانم کوي سکانم کوي اپا دنیا کې څومره غیر مسلم دي ټول نکاح نه کوي او مسلمانان به بچی تا لور خور څنګه ودی کومه طریقه چې د جناب نبی کریم علیه السلام دا نو د واده په وخت کې دین سره چې الله او رسول سوی هغه مطابق دې سره واده وکي. نو ان شاء الله کوشش کوم چې د واده کم مسنون اعمال دي چې هغه ستاسو روان دی وو ورنه د واده مسله ډېرا وسیعه ده. مونږ تقریبا دوه مجمع شوي چې د واده مسنون آداب به شروع کړي جمعه کې. نو کېدای شي چې هغه باندې درې څلور جمعې زموږ نورې موله کې او تاسو ته مختصر د واده د شریعت کوم خبره چې دا نو هغه مخله کوما. یو زما عزت مندو که یو سړی زوی تا رور تا واده کوي او کلور خور ور کوي نړمبه دی وګوري چې دا چا سره زرشت کوم دا د شریعت مطابق دی کنا. دا یاد چې ماولستو ندام دی مناسبت سره ده. زمونږ استاد سو مهربان رب مونږ ته فرمایي وای مشرکان خزه په نکاح مالای سفرمائی اللہ اے زما بندگانو مشرکان خزے پا نکاح مالی تردی چھ دی ایمان راڑی یو وینزا اس وینزی نیشتا پا خواب وینزی وی یو وینزا چھ آغا موصوفا دا پسیفت دی ایمان نو دا غورا دا دا آغا مشرک زنانانا چه داغی مال و نصب و جمال تاسو پتاجب کیا چولیه اے دا خود نصب خاونده دا خود دلوی جمال و دا مال خاونده خو آغا دا شرک پا عقیده وانه ککڑا و گنده دا. پیار پسی دویم پیغام داده چه مشرکان و سڑو تخپلی لون خوینده پا نکام ورکوی یا امراغ و هم چی هغه د ایمان په صفت موصوف ده دا غوره ده د هغه مشرک سړی نه اگر چې دا هغه مال او جمال او حسن تاسو په تعجب کې اچي ولی دای سره رشتہ مکوي غوره ده د خزی او د خاون دا رشتہ دایمی ده دا دی یوې ورځې نه ده د میاشتې نه ده دا تر مرگ پوری سودا دا بلکې زمونږ ایمان دا دے چې دا مسلمانان خزا او خاون با قیامت کم دیو بل زوجین وی دا با قیامت کم سوی جنت کم دیو بل سرائی. اللہ وی دی مشرکانو خزو سارا زکا نکام کوای ادی مشرکانو سارو تا زکا لونا خوین دی پا نکام ور کوای دی اور ترا بلل کئی وردا بتا سما سرو منئی چې د عارضی صحبت او ناستم اثرات وی. یو ماشوم د مور نشای نه پیدا کیږي خو چې یو سو رزه د نشایانو سره کینی نیمه نیمه ګنټه او ګنټه ګنټه نو سموده پس غم نشای شي. یو سره د مور جوارګر نه پیدا کیږي خو چې دې داسې لګ لګ د جوارګرو پټولی کی کینی نسمو دا پس دیم جوارگر شوی. یو سره دا مور غل پیدا کیگی خود غلو پتولی کی ناسوی نو دا دنم سجور شی غل تی جور شی. دا خو من ای کنا چه دا عارضی صحبت ام اثرات شتا نو چه دا عارضی صحبت ام مرگرتی اثرات شتا دا خزی و دا خاون خدایمی صحبت تی پوښوي په خبره با آسه نه د مشرک خزی دا محبت دا مومن چرته مشرک نکی آسه نه د مشرک سړی غ شرک چرته دا مسلمان زنانا په شرک کې واقع نکی. دیو جن غور د صحبت عارضی اثرات وی. دیو جن زموږ د شریعت حکم داد وی د ګنا مجلس شوی نو یا به بنده او کد بندول وستی نی نو نبکینه. زکات ک چپ ناشته کنا نو ستا په ایمان بد د منکر غناکار اثر غرزیږي. دا زموږ اسلامی بنیادی خبره ده سبای چې کمزه کې ناروا کار کیږي نو دا الله او رسول حکم داده چې دل ته ونه کینه. کدی وس د منکر د منکولې کینا اکدی نینو مکینا او ککیناستی نو د قران فیصله ده ماشاءالله تاسو ترجمه کوی الله دې نورم توفیق درکې او معلومی کی دا چې کینې وټول نا کنه ټول کینې ترجمه لا څو کسان کینی مولانا صاحب ها بھائی هدی پر وګوره پختون قوم پشه پختون نه ټول مسلمانانو قران په شریک فریخ ہے. یو پل وایو عذابونه دی باران بند ہے. یو پل مو په اتفاق د الله کتاب فریخ ہے. ادا زهر زه کې عوام ستا سودی کلی کې موام پدې خپل عوامو نارینه او زنانو کې پدې خپل محله او پدې کلی کې دوه کسان خول شي چې پدې کتاب پويږي. ها بھائی نو قران پر خودل سلا وای پدې خپل کلی کې پدې عوامو نارینه او زنانو کې دوه خول شي چې هغه کما حقه د الله په کتاب پويږي. اخفم نیو په اے مائی سوک سوک یو خدا مولانا صاحب ناز دے بل سوک سوک ناز دی راز رجت کئی دا اللہ دا رضا پا بنیاد. ہاں بھائی ہاں بھائی دا سی چر تا یو مقتدی پا جڑا را غلے خپل عالم تا چی دور تستر گیا وخ کیا چکڑی او دا غم مقتدی دا جڑا و جدائی چی زپا عرص پوئیگم خوب دی کتاب نپوئیگم چا جڑی لی در تا چر تا چا ایمان سر ہوایا مون قرآن بانی پوئی گم ناو پا دے نا پوئی دو خفم نیو. سوک چی پیوشی خفنی ترمر گئی رادم نی سمو خیال لے نا پا قرآن پوئی گو نا پا دے نا پوئی دو خفیو اچی پیوشی خفنی ناغیل ترمر گئی رادم نی تا سلواب یو طول کلے چی عملن قرآن تشاکی چی نبیز دکو زان با پی نا پوئیو دادا عذاب مستحق دی کنی دی مونگ پا شریک دا اللہ دا کتاب پریخ ہے. نسمو ارادہ دا چی دینا پس مولانا سیب درس کئی طول بکینے که نبکینے دا زکا میدلوی چی کمزے کی گناہ کی گی او تی منی کولے نشے او کی ناستے نو اللہ سورہ نساء کے فرمائی وَي اِنَّكُمْ اِذَمْ مِسْلُهُمْ کمزے کی چی گناہ کی گی او تی بندو لیم نشے او پکی کی ناستے نو تاسم اللہ وید دوی غنتی ای گناہ چکی گی تیرا موئی جی رضا خواست ناس تم تماشا میں کولا دا گناہ تماشے بنکے. عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ تو اس کسان راوستے شل دا عمر ثانیو شراب اسکلیو نو حکمیو کوئی درے پیو لگوئی پا خبر خوبوئی گئی کنا دیو کس بارا کی دا معلوم شو چی درو جوان وی روجا خود شراب خورو پا مجلس و ڈولی ناستو اگر یہ حکمو کو دیم اتیا دورے ہوا ہے نچاورتوی امیر المومنین دے دخو روجا دا وی اللہ وی انکم اذن مثلہ چی دا گناہ پا مجلس کے ناستے او من کولے امنشی تم دا دوی غنتے نو دا اللہ بندگانو چی مونگو تاسو ایمانی بنیاد بانے رشتیو کما حدیث دا بخاری شریف ستا سروان دے ولستو دا اللہ حبیب صحابی توائی دیو ای خز سر دا سلور و جن نکا کی گی زبا گورا در ناو روم نانا جیسو پا لگیا مو تاسو پا بازار کے گرزائی سو و جن نکا کی گی بھائی یو بدا سے نکی نیو گورا ایمانو گورا ای دا سی دا سی چی سوک ناس دینو اغا ناس تا بدا لکائی دی سر سڑی لو خوب ورزی زخم کوئی خوشوئی کنا تو لکین نہ لگون دے دل لگو گورے راتول بوڑاگان ولو گورے دا سے مکی نہیں وام دا سے مکی نہیں دا سے بہ خوب درزی یو خزی سره د سو خبرو د وجنه نکاح کیږي د سلور وجنا د مال د وجنا د نسب د وجنا دا غی د حسن او جمال د وجنا او سلورم د دین د وجنا. د الله حبیب وی مال لمغو رمال خساری وی با خام نی تاسو دی خپل کړي کې څومره خلکو قتل چې یا مالدار او یا ما خامې د روټۍ درک نه لګي حسن بسکه او نسب بسکه وی ایمان او دین ته وګورا نو نکاو نه په کوم بنیاد باندې کوي امای د الله حبیب وی دریو سلور خبرو د وجنه نکاح کیږي مال دې جمال دے نسب دے و دین دے فض فر بذات الدین تر بت یداک دا اللہ حبیب صحابی تا وی لا سن دے پخارو کا کرشا تپکی دین والاو لٹوا اچا چی دے دین پا بنیاد نکاہو نکڑی داغے نتائج دیر بہتر وی اکسوک دین لنگوری خمال لگوری او فسق و فجور او بیدینی لنگوری مال لگوری دا اغرشتو نتائج دیر خوندورنی. عمر رضی اللہ عنہ بارک راغلی تاریخ لکلی دا اللہ یو خوف دی سینے تا اللہ ای توردن نکڑو دا داغی معمول داو چی دا ماسوطن جمع بے اوکا نو یو گنٹا دو بے آرامو کو اب یاو دا مدینی پا کسو کی سوگیدار گرزے دو دا اغا قوم دا من بست پوس کے چی خلیفہ پا کسو کسو کئی کئی سپوئی گئی پا اب بادشاہ دا سینو زمونگا استازو خدا سورزو بادشاہ دے اغا پتھول دنیا حکومت کولو و یو کاسد دا کافر دا ملک نراغلے و دا امیر المومنین تا پوسیو کو چاورتاوی دا سی سہرا لہوتے اسنو زمونگ بادشاہ نو سرغو گاڑوی محافظینوی کمرے کے دنم خوب نو ورزی وی جلال عمر رضی اللہ عنہ پہ یو سادین کی اوده دے اکوڑے دا سر دلان دے دو خولی تی بئی گی او خردی اکافر قاسد چورتا او قتل وی زمارے دا اللہ پزات قسمی تا عدل انصاف روستے ندر سرسک محافظین شتا نفوج او نپولیس شتا ات سمر بے غم خوب کے پہ یو سادین کی اودی او حکومت دے پٹول دنیا دے 22 لاکھ مربع میل علاقے بانے دا حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ حکومتو بیا والی صاحب والی صاحبو کئی جسو پاکستان تے جوڑے گی 22 لاکھ مربع میل علاقے بانے امیر المومنین حکمرانی کونا ندہ مدینی پا کسو کے بگر زیدو ویوزل پہ کسر آوان دے باغ کور کې د مور او د لور جنگ دی. هغه مور دی لور لوي دی پيو کې او بو اچوا تاسو به نه چوي کنه پيو کې څوک به نه چي اوس په ټول کې کی سوچا پي نه ملاوي کې وای باران نکيږي وای تا دا باران کې دوس پريخي ابای ټول کې کې ګرځه سوچا پي څوک نه ور کوي غوا میخه سوچا ورګي خو جدي برای نام مسلمان لګوت لرور سه ځکه خو الله وای دا زناور نه لاندې دی کنه وای ګي خبره وای زناور سوچا ورکل خو چې د لګوت لرور سه دل دتی سه شی جوړ کو اوس داسي چې اوس واه پیسې کې اوس جوړای زمو یو بچی اوس خلویشه نو موږ مخ کی چراغ لینو نا کور کې پیو للې ګل نه نا وخت کوی بچی تا خو نا وخت کوی یا دکاندار لپای جوړول وای ګي خبره وای اوس دغه می خسه کې چې خدای خبر چې څه جوړای سرنګ منګول جوړ کی دا پي خرسای نو مور لور ته وای په دې پيو کې او با چې زمون گزار نه کی دا غلور چې ایماندار دا ورته وای امیر المؤمنین منع کړي چې ګډون بنکوي پيو کې وو بنا چوي نا مور ورته وای امیر المؤمنین کم ځای کې دی نو لور ورتوی که امیر المومنین نشتا نو رب خوشتا کنا یو دا دندی اسلام وی چه ماو تا پسی چا جنده را وغستا و بس سمیو اکا دنده نی نو بیا بروان یو دا اسلام نده اسلام آغا ده چه سوکشتا ده نا خوستا آغا رب چه ستا دا سر دا پاس حاضر ولاد ده تا دا آغا دا یره نیو کار پریزه پس امیر المومنین سونوی خدا خبری واغره ده بساری خپلی بی بی توائی بی مدینہ منورہ کی فلانی محلہ کی حکور دے اگے کے بیو نوجوان ما شومدا لاړه شرخزی بی بی توی که ده چا پا نکاح کی نی دی بچی تا دی غوڑا اللہ ابا پکی ډیر خیر واچائی. وی دغی رشتی که عمر ابن عبدالعزیز پیدا شوی سپوی شوی پا خبر روی ورد سعی نکاح بیا دغا اثرات وی عمر ابن عبدالعزیز اسی نده پیدا شوی دا امیر المومنین دا نکاح انتخاب دا دین پا نسبت بارے کڑے ہیں. عمر ابن عبدالعزیز سو کو دتا عمر ثانی وی قسم دے کہ بادشاہ سم شو کنا نو دا حیوانات خوی بم سمشی. دا عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ پا دور کی زمونگ معتبر تاریخ لکلی و یوشمن کی گڑی سرو دے نو شر مخرادو کو دا گنڈک نے یا وگڑو تختولا گورا دا خودی اغوانو سرون کی اثرات دی آوئی دمرا کال دمرا مدوشو زمان آگڑی او دازمری او شرمخان یو زیسری او تختیه نا معلومی گی دا چی خلیفہ جوڑ مرشو وی کئی پا خبر آبا دا پلا رہے او سنے راتلو اگو واو رہ دن رستو چی خار لرا دن نشو نو پتاو لگی دا چی عمر ابن عبدالعزیز سرے دا سی خلیفہ سر دا انسانانو سکے چی دا درندگانو خویب بدلی گی. عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ کا شخصیت تھے دد بی بی د بادشاہ لور دا او یکے با دیگرے سلور رونے بادشاہان دی فاطمہ نم نے نداغی کم کالی چی غب مور و دولا او پلار نو آگے ورت جوڑ کیو ام پا بیت المال کے پراتو نچکل عمر ابن عبدالعزیز د دنیا نہ لاڑو عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ د دنیا نہ لاڑو نا غرور چی بادشاہ چی شوی قتل بیت المال کے اغز زیورات او کالی پرات دی چی کم خور و دے داو مور پلار ور لکڑیو نا خور دوی جدا خود داولی بیت المال کے پر ام عمر ابن عبدالعزیز بی بی و اغی ور توی دا اغا پا جون پا کار نشول نو دا خاون دا مرگ نفس زپا کالو سکو داد دین پا بنیاد چی چانے کا کڑی نو دا اغی زمائی عزت مندو دا اثرات ہوئی دیو جن چې موږ او تاسو رشتي د دین په بنیاد باندې وکړو وګورو چې دیندار ایماندار قران خوانه څوک ده او موږ اخلاق له وګورو ځکه دا دنیا نیمګړې سامان ده خو په دې کې ټولو کې بهترین سامان نیک بیبی ده نیک ایماندار بیبی دا ستا د ژوند رفیق حیات ده نو ان شاء الله کوشش وکوي چې د خپل رشتو د پاره بر نیک ځایونه لټوي. ابیا وزان د رسومات او بدعات نه ساتي بیا وزان د رسومات چې بس واده او شو ساده طریقې سره دا واده نن غره ودونه او موږ ته ژوند دی رسومات او رواجونو ګرال کړي دي بس نکاح او بوتړی مسجد کې دا نکاح پا مسجد کی ماشاء اللہ زمونگا استاسو دے ملکی پا کم دیا کہ نکاح تڑی ہاں بھائی تاسو پر مسجد کی نکاح تڑی کنا کنا دا مسجد لکائی حدیث کی راغری تاسو جماعتنو کی نکاح تڑی و جماعت کم جمونگ پا کم طریقہ تڑو نو آغا حق نہ ادا کی طریقہ دادا چمونگ جماعت کی خلق راجمکو نو چې نکاح تړلې کیږي نو امام سره یو دوه کسان په ګوټ کې کینی د پښتنو د جهالت عادت دی وایې چې نه زموږ د خزو نمونه څوک واو نری نو دا تعالی چې د نبی رسول سلام د لونو نمونه درځي او دای دی بیبیانو نمونه درځي نو دا د ګناشه قسم ده کنه درځي نو دین کې د کمې ده کچاله د نبی رسول سلام د لونو د بیبیانو نمونه نو ورځي د دې دین په کامل لیک ناقص ده دیو جن استا دے بی بی نم چاو آوری دو نسو چلو شو نو جماعت کے بن نکاح تڑائی خو پپٹا بے نتڑائی تاسو دی تبلیغی اجتماعات ہو لزائی کنزائی ما شاء اللہ گورا غی دل لکونو مجمو یو پلو سپیکر نکاح تڑی یو بدا کوشش کوئی چی نکاح با مسجد کے تڑائی او پپٹا بے نتڑائی جدا ٹول خلق ہو آوری چی دا فلانی اغلور فلانی دا فلانی زویتا پا نکاح ورکڑے شوا د حلال او حرام په منځ کې خدا اعلان تمیز دے. سپوی گئی په خبره باندې د پټي او د سرګند نکاح په منځ کې خدا فر نو دا د الله د حبيب سنت دی په جمعات کې تړل اخ په سرګند تړل ک په پټه وای وای پښتو کو مکاچو شو پښتو کو رټوله د اسلام مطابق نه دا چرته لوګون ته ودا سي سمې خړلې کینې نو رټوله خلاف تا دی گئی په خبره باندې. یو په مسجد کې نکاح یا د نکاح پسې خوراک سنت ته تاسو که خیال زموږ د مسلمانان څوک مټیایي څوک چواره که یو سړی د نکاح پسې روټۍ مورکې دا مسنونه طریقه ده لکه واده ولیمه جدا ده او د نکاح پسې خوراک سکا کم مسنونه طریقه ده. د نبی کریم علیه السلام غنی بیبیانې وي او یو پکې پیغله و نورې ټولې کونډې وي دیم گره ماو تالا شل خویل پختانا چی سو کندشی بے نکاتا نپریزی وی دا فلانی کاکاو دلالا خزد دا بسو پا نکالی اید دی طول پختانو دا غیرت چی راجم اکر قسم دے کزد دا نسبت پیش کومم خبر رلا دا طول پختانو غیرت دا عمر رضی اللہ نو دخپو خاور پس نشی را کو برسی دا غلور بی بی کندشوی اپا خپلا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ توی لور میں کنڈا شوی عدت تیر شوی کت پا نکاح بانے علی ناغو ورطوی زبا سو چکم یو سور ازی پسی ورطوی زما دا نکاح ارادہ نشتا بے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوتا ہوئے دا اللہ حبیب گن نکاح نکڑی صرف یو پا کے پیغ لدا نور ٹولی سدی کنڈی دی دے ماو تالا طریقہ خیلے چے کنڈ سر نکاح چے عیب گنے او دا کنڈ پا نکاح اور کن عیب گنے نو تا دا خپل پیغمبر کلمہ سی ویلے تا سر آغا پسی دا جون نیت تھڑلے تا گورے پختنوں کشتا خفا کی گئی ما یوزے کیو پیغ لزنانا اللہ دی پیچا دا تکلیف نراوی زوان بچے مڑ شو اپیغ لا انگور تی پاتے شو نو دا آغا کور والا نور ټول دا خوخه و چی اره او دا زنانم خوخه و دا بچیم خوخه چی دا زپا نکالم او پلار دا جهالت دا پختو دا وجه نه تیاره دنو ما لیوی که دا سر دلگه خبر او که ما چی اغا کینو لنا ما لوی وی بس پا دا غشبا و زما جنازه و دی چی ندی نکاو چی می جنازه ما نازه دی نوزی پوشوی پا خبر بانه دا دا اسلام نمنافی خبری دی زمون خوب پیغمبر ټول بی بیانې د یوین علاوه نور ټول کندې او غره په دې غنو نکاحونو کې سو د هرې بی بی په ذری مونږ ته د دین یو لوی سره رسیدلې بار خو صحابه تیار ولاړو د الله حبیب چې سکون نو غي عدول خود کور دن نه خو پر دې خلق نو نه د کور دن نه د دین ټول خبرې چا یاد کړي. حضرتان وی رحمت الله علیه کتاب لیکلې په دې کثرت الازواج لصاحب المعراج کثرت الازواج لصاحب المعراج غنی بیبیان د معراج د خاون پدې کې سس حکمتونه و د الله حبیب یو بیبی ام حبیبه رضی الله عنها ډېر لوی شان والا بیبی دا او دی دو هجرتونه کړو صحابو کې چې کوم صحابي ذکر محدثین کوي دی یو هجرت کړو اده شاہ بارکی وی دو حجرتو نکلی و آخر جو قاری سیب جڑن پی درسو نمی دل تاول دا افغانستان نا پاکستان نا رالو سل تسو نو چی پا جڑا شما ورده خفکی گا ما یو حجرت خودی و کو خجوز بیا حجرت کے زو حجرتین بشی سبشی دو حجرتو نو خاون بشی او حجرت گران کار دے آغا چانے تپوسو کئی چی چالے زور معلومی گی چکور دے پریخو پٹے دے پریخو معیشت ظاہری دے ابل وطن للاڑی نکورشتا نخیمشتا و نکوٹشتا انا دا خوراک او سکاک انتظام شتا ای آواز تیمنی در سر دا حیا نڈکی زنانا دی ادر سر وانو وانو بچی دی ادا دے بس دا اللہ پاس رے روان کر زکا حجرت سر مخ کی ٹول گناونا اللہ معاف کر چکم دا اللہ دا حقوق سر تعلق لری. نو ام المومنین ام حبیبی رضی اللہ عنہا حبشی تے ہجرت کرو حلت خاون مرشو نچے عدت تیر شو نو دا اللہ حبیب پیغام علی گلو دا حبشی بادشاہ و نجاشی اسحما رضی اللہ عنہ وی مال ام حبیب پنی کاوالا نو آغد زان دا طرف ندیر محرم مقرر کو ډېر مہر مقرر کو. بیا چې نکاح تړلې شو نجاشی خطبه وي نو صحابه پاسېدل او ورته یې پاسای ما د انبیاء علیهم السلام سنت ته چې واده پسې سفر نکاح پسې سفر کوي نو د چا چې سوسی نکاح تړلو پسې ماشاءالله زموږ مسلمانانم د وس مطابق سکي دا مسنونه طریقه ده د وس مطابق واده پسې زما عزتمند سکون دا د دین اسلام طریقه ده. باقی دی رواجونو میواجونو نا ځان ساته ای ساده طریقی سره واده کوي ای دی پر اگر ای که واده که دی چاوست وی نو دری رزیم ولیم ورکولیشی ویشی که خبر بانه دا اللہ دا حبیب پا بازی نکاحونو بانه دری و رزو پوری ولیم وا او ولیم یوازی دیری جو غخو لنوی دا اللہ دا حبیب بازی ولیم سوا درستخانو غڑی دو او کجوری پنیر پنیر خو پیجنې وچ پي چې ورته وای او ټوکړې د وچ روټۍ پکې خو دې شوې دا د حضرت صفیه رضی الله عنها ولی بوا. حضرت صفیه رضی الله عنها د خیبر په غنیمت کې د الله حبیب ته ملا هوا نو دا وینزا و آزادې کا وجعل سواعدقها صداقها او داغي آزادول ورته مہر جوړ کو خپل نکاح واغستا د خیبر او د مدینه منوره په منس کې زیره نو الت نبی رسول سلام اسار شو ادری رزی بس کجوری وی او نور معمولی خوراکونه او دا د حضرت صفی ولی بوا وی ولی ما کدا سم کی دی شی توجه مو کنا یو سړی غریب دی استار اړل سبل اړل پدرستخان دی کی خل دی ته ولی بوای یو راړل بل راړل او تعاون وکړو نو ولیمه سنت طریقه دا خو یو مسئله زده کوي باید زیونو که زمون پختانه داسې کوي ولیمه دیتا وی چې تا ناوی کور تراڑا او دا خزا و خاون ملاو شول دا دی پسی دی دعوت تا ولیمه وی نمونگ نوڑای موڑای بخی ختم کو وادر سراولو بای تغشان کوای که نکوای واده نفس روټای ورکا واده روټای ورکو نو بیا واده کو څنګه وکوي اول ناوې کور ته راولای نو د اخا ناوې لکنن کور ته رالا سباله روټای ورکې دي ته ولی موي دا سنت طریقه ده که څوک مخ کې ورکې نو جذباتو کې مرزای دا شی حرام او ناروا نه دی جایز قدر لري خو یو سنت وی یو جایز وی څه پویږي په خبره باندې یو جواز دے یو سنت دے بل ولیمہ چی کوئی زمائی عزت مندو نو ولیمہ کی دا ولیمہ یو قسم عبادت دے پدی کی بدا تربور سره مقابلہ نکے جی بیا بدا خلق ہوئی لگا مونگ داز وی بیا بدا خلق ہوئی چی بائی وگورا دیارو پوادس ہو نکر اخدای مدر قبائلو در رواج نو ساتا مونگ سر او طالب علیلی مو نو ال ته چې څوک لور ودی هم خلکو له روټۍ ورکه نا هغه غریب د دین نه خبرو خورې واده کا روټۍ ورنکه قبایلو ته جرم واغښتې د موږ نه مخوړه موږ نه مرانه کا بھائی یو خو به دا نیت نی چې بھائی زه د تربور سره تربورانو مې می خالاله کړې بیا به یې شیدې خوړو سونه کړ کپولی مکی د تربور سره مقابله ده نو دې ته وایي طعام المتبارئین د فخر روټی د دې د خوراک نه د الله حبیب منع کړي خفقه کې ایما او زمونږ پښتانه د ولیمې په نیت نه ورکې د فخر په نیت ورکې مولا نار ناست اغله سن ورکې او پینځلا کا په واده لګی مولا را تنخوا ورکوي مولا تنخوا نشتا په واده پینځلا کا لګی نو دا فخر او ریاکاری نه د نور څه شه ده خو به هر حال چې د الله د رضا مقصد مو ده نو ولیمه سنت ده خو بیا ګوره د ولیمې روټۍ داسې وي چې دې کې نیکان رو غواړه کمالدار دي که غریبانان دي کمالدار د سر یو یو سړی دې روغوښتو او غریبانان دې پرېخل نو دې ته د الله حبیب بخاری شریف حدیث ته شر الطعام طعام الولیمه یدعا الیه الاغنیاء ویمنع عنها انف الفقراء واذا كار فخراكن کی دواد خوراک دے چې مالدار ور سرا بلی او غریبانان سکے اتا سونه غنیم خبر بعض علاقو کې داسي ټول علاقه لری لری خلک رغزی په جمعات کې مولا او طالبو کې ناز دي ایمان سویدا خیرات ته ها دله کې تاسو خیرات وای خو الله او رسول دې ته ولی ما او خیرات لوي نه ته طالب خبر ده نه ته غریب خبر ده نو په دې ترتیب زما عزت مندو او دام د ولیمه دعوت تتلل پکار دی خو که یو دعوت کې د شریعت نه خلاف کاری نو نه بزای نن خو مال الله سره نه معلوم چې په واده کې د شریعت نه خلاف کار نه کتا زړه داسې ته معلوم نه وای په خوا به ډمان را وستل اوس وی ډمان نه دی روسی اوس هغه ډمان کور کی په موبایل او په ټیپ کې داسې قسمه سازونه دي چې یو میاش ولا خزه غړي ابای په خوا خو به ډلکو باجو ولا را وستل اوس بس پکور کې غسازونه لګی دی او یو میاش پوری سوی یو میاش پورې ډنګ ډنګای نو کوم واده کې چې ډنګ ډنګ دی پکې ګډا دا ندی کې منکرات بل دا تصویرونه دي دا تصویر سازی نه دا خفقی گئی خوبا نه کنا ابای اوس دا تصویر سازی عامه شوې دا هغه واده ترغی وینه چې تصویرونه پکینی مولا ترغی و شریعت رانه ولی چې فتوا نیستینی هغه خلق چې د شریعت ناره وای دا غی ابتداء د تصویرونو نه دا ادی په وګورئ دام د بی دینه خبره ده چې زما یو استاد ده او هغه غلط کارونه کوي زول جوابونه لټو تصویر د الله رسول حرام کړي ده وختي مونږ په لار دي مرګور سره خبرې کولې بعضی خلک پوئیږي دای لمی په دې تصویرونو سمره لګی نو دا را سره سمجدار ناشو وی دا یو یو بورډ چې لګولې په دې درې درې زره روپۍ لګي نو دا په زورګونو ځایونو کې لګی دی دا مصرف ده کنه ده نن تصویر لسو گناہ نہ وای کوی ولا حدیث پاک کی راغلی علی رضی اللہ عنہ یو دعوت نبی علیہ السلام ته ور کړه رضا اللہ حبیب چراغ وی کتن واپس لاړو نا ورته قربان تا سولی واپس لاړی ویدا تصویرونه راوی ځان دی کمزے کی چی تصویرونه نو غزل بسنی اغه زیل بنزی عائشہ بیبی رضی اللہ عنہ فرمای بخاری شریف حدیث ته ویدا اللہ حبیب راغ ازما کور دروازه درشل باندې ودرې دو نو ما په مخ مبارک کې د تکلیف او کراهت اثرات او قتل نو ما وی ز الله او رسول ته توبه او باسم ما سو ګنا کړي د الله حبيب ودا تصویرونه دی راوي ځان کړي سپوږ شوي په خبره باندې نو تصویر سازی به نه کوي لاری کوسه د تصویرون نه بن ډکوي ما د سیاسي مليانو کې صرف یو معلوم دی ساسو پدی علاقہ تیر دے مولانا گر رحمان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آغا سیاست کرے خو بغیر دے تصویرون را یو کس را لوی وی یو زل سے جلسا اولے تصویرون را را لوی طالب لیوی شاب دے مندرسی پا دروازی کی ولو اور واچوا تو اسلام را لگے ابل پل طول ملک دے تصویرون را ڈکڑے دا اللہ دا رسول مخالفت کے بنیاد دے تصویرونو دے نو کمزے کی چی تصویرون ای آغازے کی منکرات تھی آغازے لب بیان نزائی ادا موبائل خوی ادا سے گندہ شیر ہوا تو چو اس زنانو نارینو لپتہ نیو پا دیوانی تی فتوانیس تی نو چی دا منکراتو نظمائی ذتمندو منگو تاسو زانو ساتو او دا سنت طریقی مطابق وادو کو پاغی کی شرکیاتم نی اللہ علیہ حضرتان وی رحمت اللہ علیہ قبر دا نور نڈک کی آغد ودن و رسومات ذکر کری تاسو پلخونیو خبر کمزے کچی دیناوی تا جوڑا جوڑای نباز علاقو کے آغا زنانا نپری دی چی دا آغی خاون مرشوی تاسو پلم دا شہرے ویو بیا بد دی دا مرشی دی پلم دا سیدے کنیشتا باز جونو کی چناوی راڑی نو دا کمی خزی چنو بیز ویشوی آور تا جولی کی ورکی ویجر دیم زویوشی دا خو بایی کدام نشتا اسوٹی پی تپی چی وی دی کور کی غوان او میخی دیر شی اسوک پی اربشی شان اولی وی چی غنم اربشی دا طول رسومات تی غوان او میخو دیرول والا اللہ دے کدارا سم دے مال دارول والا سوک دے تا سو مخ کی واری دل اللہ مشرکان سر رشتہ مکوائی او مشرکان و سانو تلون خویندی پرشتی مور گئی و یو غم داد خفکی گئی ما ما غو تاسو لمخ کې وی قران ته نکی نو رچ چرته لاړ شم نو چالوام چې څوک به د شرک تعریف وکي او تر اوسه دا سي مسلمان لاس نه دی اوچت کړی چې وی وزه د شرک تعریف به وکم. شرک د مسلمانانو بدی شي او شرک سره دشمنی دا. خو شرک څه شی دی؟ لکه مونږ ماشوم لواوی چې بو دی ویګه په خبره باندې اوس کې چاولې چې بو څه شی دی؟ بو څوک پیژني نه څوک در کې شرک پیژني وای چې لاس اوچت کیا تا وګورم مولا طالب دا وګونه در باندې ول غوړي چې ته نه پیژني وای عالمان طالبان نه ادو دی عوامو کې ادو اوبای زمو مخاطبین څوک دی اوبای زه درته تعریف د شرک کوم خو چټول زده کوي کنه نور سونه شي کنه د شرک تعریف زده کو نو دا بم زموږ د دی ناستي او ډیر لوی خیر برکت وي خو حمد کنه خو توجه کوي ښا شرک یو تعریف داره ما سوا د الله نه د بل چا عبادت کول شرک ده. اسانه خبره ده کنه زموږ د کلمې معنی هم دا ده لا اله الا الله د الله نه بغیر بل څوک د عبادت لایق او مستحق نشتا دا کلمې معنی ده کنه ور جمله عبادت دی او الله حق ده ما سوا د الله نه بل چاته عبادت او بندگی نه کې اوس عبادت سره وای آبائی و تمام انبیاء علیہ السلام اللہ دنیا تر علی گلی چی خپلو امتونو تا دا عبادت تشریعو کی دی پر اگو رہے منگو تاسو موسکی دا سی ادری کو کنا دام دا عبادت دا سی بدا بل چانوان دے نو ادرے گے پا دی موسکی دا روکو پا شکل کے راٹی ٹھے گے دا سی سر با بل چالا نکا تک ہے نبیاء پا سجدہ پا دی خواہو کیوں لگے دا سی سجدہ با بل چالنے کے اللہ دی مونگو تا سٹول شریک حج لبوزی دا اللہ دا کورنا بتواف کے دا عبادت تے اگر بل ہونا بل گٹا بل قبر بل شہید دا غد درگانا بتواف نکے دا تواف عبادت تے او مونگ دا اللہ کورنا چی تاویگو نو دے کور دا پارا نتاویگو اللہ دی ما دا پارا دے کورنا تاو شہید سیوے دی ما د پاره د دې کور نتا شي د بل شي طواف کول د هغه عبادت ته نظر و منخت عبادت ته نو نظر و منخت چې د الله په نوم ورکه د عبادت ته اګه تا وی چې د فلانی د نوم چرګوډه او ګډه او دیګ او منخت می منلې دا د هغه عبادت او بندګي وکا نو ما سوا د الله نه د بل شي عبادت سره شرک ده چا ته وایي شوبای الله سبحانه تعالی یا ها بھائی آصف لاس بوچتا ہوئی دا سیاسی جلسہ نا دا جی آغای سبو یا ٹول خلق لاس بوچت کی زان پوئی کئی زمونگ دا دے درس و تدریس و تعلیم و تعلم دا اصول لی و یو عالم چی دین بیانی و پناس تو خلقو کی یو سڑے پوش و ردد اللہ پنیز غار اخلاس را تو کتاسو کی یوم پوشی غار اخلاس را غنگوائی جی ٹول اس دا کئی ها بھائی ما سوا دا اللہ نا د بل چا عبادت کول شرک دے ما سوا د الله نسه دے داونه دا غټه دا دیندوانو بوتان دی غویان دی قبر دے ولی دے شهید دے پیر دے یو مړ دے یو ژوند دے او چې تو ورته رکو کې تو ورته سجده کې تی په حاجتونو کې را مدد کې ته دا غ پنوم نظر منخت کې دا غ د در ور نه طواف کې دې ته شرک وای ها بای دا یو خو مزدکو ماشاءالله اللہ دی مونگو تاسو ٹول دا شرک نو ساتی دویم تعریفم دا شرک دے یو دویم تعریف دے دا شرک دا اللہ خصوصی صفات دی اغیت دا خدای توب صفتو نوائی اغیت دا الوحیت او دا کمال صفتو نوائی دا اللہ پوری خاص دی دا صفتو نا کدے بل چالور کل دے تا شرک وائی دے تا سوائی دا اللہ صفاتونا دا اللہ پورے خاص دی دا با مخلوق لنور کے دا دا خدای توب صفت بسنگئی لکا مثال پتور چمگو تاسو پوئیشو عرضے کی دا ارچا فریاد اور ادو والا سوک دے اے تاسو دی جماعت کی چسوک در ٹولو کی لوی ولی خکاریا با کینو ایو پینز کسان والا خبری شورو کئی اس پٹے وائے ایسا سرگن دے وائے ایسا پینکو ایسا پا پختو ایسا پا انگریزائی کی وائے چی دے با دا سو کسانو پا خبر پوئیشی دا دا زمونږ ایمان د چې پټوله دنیا کې څوک دې زړه کې جاړي نو چې الله زغړولي جاړي څوک په پښتو کې جاړي څوک په سرګند جاړي څوک په پټه جاړي د دې ټولو فریاد الله لري کنه وایي داسې مخلوق کې دی شي نو دا ناپوه چې ولی او شهید لا په زرګونو خلک وایي را ورسیږي او را مدد شي نو چې دیم د دې ټولو اوري او علام د دې ټولو اوري نو فرق پکې سراغه تاسو جواب د دین دا خبره د عقل مطابق دي چې یو بندم د دې ټولو اوري او د ټولو په حاجتونو پوره کول باندې قادر دی او الله موري نو بیا د بنده او د الله په منځ کې فرق څه شو نه د ارچا فریاد اوریدو والا شوق دی او د ارچا حاجت پوره کول والا شوق دی مړ خو ګور عاجز دی اے مونږ هغه رس طلباء او تا کتاب الجنائز کې سبق خېلو زمونږ د دین مسله استاسو ټولو د لاسه تیر شوی دا غره مونږ ته خای دا مړې چې کله خطرناک شي نو خلک بیا یوازې نه پریزي دغه شان د کنه شوګيري ولا کوي دا ولې ولې شوګيري کوي کده ځان لمر شو نو که خپې نه غپاتې شو دا ټول کله نه غولې شي کني غوي کی ولا بیا ها ا کدا دوی تی ود پاتې شو الله سي چې تکوک پاتې شو نو ټول کله ورته لاس نه غولې نشي او کدی ود پاتې شو له د دې مړي خله وازه پاتې شو نو دا ټول کله ورته خله را بند نه کی دا مړې عاجز ده نو روایتو کې راغلي چې کله ګور دا مشران پوه شي نو دای ولخفي سم کی دای ورته لاسونه سم کی نو چې کله پوه شي چې بای ځن کدان بس وشو نو زر زر کپڑے مخ کې نه تیار کړي دواړه جامې ور لوتړي وای چې خله وازه پاتې نشي بیا ورته سترګې پټې کی کدا ورته سترګې پټې نه کی نو دا سترګې بغړې معلومه دا شو چې دا مړې عاجز ده بیا ګور غسل ورکه نو مړی لبانه او داسو کې بیا به غسل ورکه او فقهاء کرام زمونږ وای په خلک او پوزه کې بولو بناچې ته غو جهودس کې خلک او بوا چې بار راچې اګه مړی لې خلک واچو لدا به چاپلار را بار کینی غرا بار کولې شي نیک بل سو غرا بار کولې شي دا دومره عجز شه امونږ ته بچی غوړ څو کولای بیړای په پار کې څو بویدا مړ عجز دې دا زما او ستا دعا ته سره محتاج دې دلبا دعا غواړي دلبا د نفلوذ د تلاوت ثواب وربخه دلبا حاجتونه نه غواړي دا ستا حاجت روا نه دي ستا حاجت روا غزاد ته چې د اسمان به ستنو درولې نو د شرک دویم تعریف شو د الله خصوصي صفات دي دا بل چاله ورکول څه شي نه لکه په غیب شوک بوئیږي اوس کته وی چې فلانه په غیب بوئیږي ابای جی چانه سروک شي وای ورته او بس غلا شوی شی معلومای کوړی تعویذونه معلومای نو کوړی تعویذونه خو پټو سيزونه لوي په پټو سيزونه شوک بوئیږي ذات د الله رب العزت بوئیږي نو زما عزت مند چې موږ او تاسو ودونه د شریعت مطابق ودونه ګوره داسې صحابه کرام وکړي چې څوک ته خبر شوی نه دی صحابه ته د ټولو نه زیات محبوب څوک نبی رسول سلام رضی پیغمبر علیہ السلام وعده خبر نور به څوک خبرو حضرت جابر رضی الله عنه وعده کړي الله حبیب له پته نشته او جابر سره د الله د حبیب دومره مینا لا تاسو دین اندازو لګوي په یو موقع ورته په یو ځای پینځوش کرته د استغفار دعا وغوښته قسم دې د الله د حبیب یو ځل دعا یو په لدا ټول دنیا یو پینځوش کرته حضرت جابر ته په یو موقع دعا وعده کړي خدا الله حبیب خبر نه ده الله حبیب خبر نه ده صحابه دا سی ودونه کړي نزدې وګوره دې په لوګره په دې رسومات او رواجونو ټیک څه چې شاوشتا ولی مدیو کی وعده دي او کچا ساده طریقې سره کو حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه تقریبا پټول صحابه کرامو کې مالدارو اگر زموږ حدیث کې وې چې د سلور بیبیانې وې نو سلور بیبیانې جیوی د خاون اتم ات ادا اتم برخو په دای سلور ځای کې و یو یو خزی ته یو لاک دینار میراث ورسېدو څه پوهیږي په خبرو د سرو زرو روپو ته دینار وې سلور خوزو بانی چی اغا اتم ایسا سلور زایا کا نو یوی یوی خزی تا یو لاک دینار او دا اللہ دا حبیب دعا دوی کزی گٹا ہوچا تا کم لان دی سرا اس پینزر پراتی وعدے کڑے خود اللہ حبیب تی خبر ندے وعدنے دا اللہ حبیب پجامو رہا ہوں گنتے ہوئے دا سر بھی وعدنے کڑے وی کمزے وی انسوار وی او زنانا سر وی بیا خوی او گٹ زبح کا اولی موقع گٹ زبح کا اولی موقع بازی و دون پٹی طریقے سرائی زنی وقت مونگ تر واجونو گر ڈیر زیادہ گرانا کڑے حکد چا وستا او د د تربور سره مقابلی نیت نه ده او د الله د رضا په نیت ورکای نو د الله حبیب چې حضرت زینب بیبی سره نکاح وکا نو خلک ماړکل په غوخو او پروټای باندې د الله حبیب ګن نکاح نکړي او د حضرت زینب داسی بیبی دا چې د دې نکاح بر عرش کې تړلې شوی کم دې تړلې شوی دیو نبی علیہ السلام ته وی زما غره په دی نور بیبیانو او استاد زما په منس کې درې نسبتونه دي حبیب کته وی زدا عبد المطلب نو سیم نو زیم نو صحیح حضرت زینب سوا دام د الله د حبیب د ترور لور وا اغه دې خلکو نکاح ته تړلې کېده چاږي کې پلاړه چاږي کې رور لاړ دے زما په نکاح کې جبرئیل علیہ السلام تل راغله دے منګا مو نکاحونو کې وي تا ورکړې بل وی قبول کړې دا د حضرت زینب بیبي په عرش کې تړلې شوی وا کوم ځای تړلې شوی وا نو د دې په دې نکاح کې د الله حبیب په غوخه او روټۍ صحابه کرام سکل دې ماړکل نو دریو ورځو پورې سړی ولیمه ورکولې شي هم تاسو لوي چې په ولیمې کې منکرات دي نه د تصویرونو نه د کیمرو نه بل د ډنګ ډنګ نه دین ځانو ساتای زه هم سره کوم مرګور نه تاسو نن ته پوس کوم تاسو ماشاءالله ډیر پښتانه خلک یې چرته دار اله وای پټول عمر کې مو په جنج کې پرده کتلې کنا دا بھائی جنج خو پی جنې کنا ها چرته یاد دي دل په جنج کې مو پرده کتلې اے نن دې باچا صاحب موږ دی جمعات کې ټول را جمع کړیو دې ورته سبب جوړ شوی کنا زموږ د هر یو پناسته کې د سلیم باچا برخه ده کنه دا که یو سړی سل دو سو زنانه را جمع کی واده د پاره خو د بیت د پی د پردی وس نشتا نو دې دو سو چې بی پردګریو کنو مزیماوار سوک دې چا چې را جمع کړی تاسو مال او خی پښتانه که چرته مو یادی دا مو یو تاریخی عجیب خبره شي چې بای فجن کې می پرده لیدلې فجن کې د سنانه نه پړو نه بور کای بلکې لوپټم نه پسرای ادا سے اور پس شیطان شوی کې سړی دکان کې پټی کې کار کای او د خیال ولنی شیطان ولې لګي چې یا تاړی وای چې دیم در بار روز یالو لې شیخانم دکان نه بار روز وای څه چلو شو پس پینو سپینو ګریو په چغو بار رو باسي وای د تو خورانه جوړ خیال نشتا کنه دا څه نه کای نګور دومره زنانه جنج لراولای چې سمرت پرده کې سنبالو یک نه شي سنبالولې نو یو شل کسان ما چر سو سکول لرو غخت لټول برخه ګنا به زما کی کنه به کیږي ځان لو ګورا پزان پلا سو تو ک چې سمره پرده کې کولې شم ازمون ودو نسی بیا د خپل پردی کور ته وردن نکیږي ال ته پردی خزی براغه بیا دې وردن نکیږي نو یو سنت ژوند دې کو او پنځوس پکې مړ کو ها بھائی یو سنت څه ته دمو په پخوا کستا سو یاد وی دا دې پښتنو کار دی وای دې د ښکر د پاره غوا به دې ها بھائی په خوا به دې پښتنو ماشومان سنتول استاد زمدي علاقه کې یو طریقه وا چې کوم بچی به ختنه کول نو ماما او تربه ور سره پاس پسور کو اغله به یو پټکه موالو نو چرته نږدې شهید ولید درگانه به خګیر چاپیر راتاو کو نو چې خبه دی ایمان نه به غمه کو نو بچی به ختنه کو څه پویږي په خبر ایمان بلاړو ته بچی ختنه به وشو ځکه دا غیر د در نه طواف کول سدي دا حرام دی او شرک او کفر دی نو موږ تاسو ته یو سنت ژوند دې کو او پسې یو سل مړ کو موږ سره درک کی ومی سره به درس کې کې نه صدا وا مواز دې عجیب خبري ناغه چې ته تجربه کړې واغه وي دا خزي په دې شیطان زور اوري دي سی وی وی دا خزي سی په شیطان هغه چې ته تجربه و انو تجربه ګورې دا عوامو نو وکړه چې وادي دا شیطان دی خزه لوی ټول عمر دی په ما باندې مشری کړي اوس بدا سه کې چې د واده دار سه بزما منی نو دا ور سره خبره و منی نو دا واده میاش یا پینزل سره زی چی نو چې واده تیریږي نو دا د حیا او د ایمان نه بالکل بیغم شوی واده ختم شو د دې حیا ورپسې ختم شو نو دا الله بندګانو د یوی حیا د پار خپل ټول حیا سړې نه بوزي اے الله رب العزت دی مونږ او تاسو زموږ د ټول مین دی خويندې حج لګوزي تاسو یې امين دلته به دا سړی پتی زتی زتل بیا و یو خصي بسوي نو چې ته تلبیه په کلام زنانا و پتی ز قران نه وای اخر د کواده کی چغه کی اے بھائی نو د الله بندگانو دی باز خبرو ته چې مونږ او تاسو شو کو دی ته سوچو کو او بھائی په خبره کنه را داسې ترتیب سره به ان شاء الله کوي ولیمم سنت ته یو خبره زوکم نو بده بنی ورچاته چې دعوت نی شوه نو دی بنزي د باز خلکو عادت دای وي اسی پته نه لګي نو راغلی وای د خلا ساره کن و خرج ساره کن غل را بن شوه او غل بار لاړو اغه دی وی دی چې کور کې سو کوټوله را روان کړي ازمو د خوځو د دعوت اکثر سړی منکري کې خدا چې بیا دعوت کړي لاس بروړي نو دای چې یو زنانه له ویلي ټول کور راشي اذان سره هلته نبوستکای روړي نو چې مجبور راځي هغه کې ورچای ابای نو کور ونه په شرمو دو شرمای دا خو تخلا کې لکه پر دې نه چې سراړې تا له خو دا سینې دی وړي چې کور ته بچلې ګوره د اسلام دی وی خبرې سو کوي خیال وساتای ما سره دا عمر ګره ډیر راځي په دې ما پوي کوم ماشاء الله دې دین خبر دې کله مومن مانوشو دی یو بل ګورته چې ته ملمه نو بل چاله بل وی چې راشه ما سره کینا تختا خو نه پخ کړی چې بل لوي را شکیل هغه غریب بده دو کسان وکړي ځنې سره ملما دې ځان نه قربا جوړ کړي ادا سم مکوي ګوره دا دینی دعوتونو کې دا سی خاص کر دا علما ته لبا دا سي نقصان کوي چاله چې دعوت شوه نه برازي یو سړی بده یو کس ډوډۍ کړی دی بټول ولې کینی ستاسو دی علاقې کې اوس نو مې نه لمونږ یو ځای راغلی یو پختون له ویلې چې روټۍ په پخې لس کسان برازي نو سلوی خمولیان ولا را وستل ناغه چې غیوزل ډوډۍ را خو تختې دو پیګه پخ ځکه نور شکور کیو نا یرا مون پستورګو دا نقصان د چاو چې تا شری د ویلې چې ما بلس مل مان راضی خالص را لکنه چې تا ل 50 را وستل دا خو ته دې سکه دا الله حبیب ته چا دعوت ور کړو نو یو کس ور پسې را روان شکر مان د پیغمبر علی السلام په تعلیماتو نو چې کوسې له اور سیدن نو هغه صحابي ته وای وې تا چې مونږ له دعوت را کول نو دې کس له دې نه دی ور کړې دې مونږ پسې را روان شوه نو کستا خوخه خو اجازه ته لو کا کړې خوخه نه نو دل دې دعوت نه دی ور کړې دا زمونږ د پیغمبر علی السلام طریقې دي یو سړی به ملامت کې نا یو سړی به سن کې ملامت کې بنا بل دا چې کوشش کوي دا زنانه چې ودیږي نو غیلم پکار دادی چې ماشاءالله اوس بناتو مدرسې دي چې دیو عالم نزان خبر کی چې د واده سو طریقه را یو سړیم چې واده کوي نو د عالم سره ورته ناست په کار ده نو زموږ دا پوجره کې دغه نه چل د کوي خپل مرګورو لا ورته وي د پښتنو دا جهالت ته وای کډومبی رزونه کمزورې شو ټولو پر کمزورې نو دا نیک بخت د واده سره واله لطار کړي دې په دې انتظار دې چې دا خزه وسله سخبه خوځي چې زور لخپل بریت تاو کړ دا اول سنت طریقه دا چې خاون به د خزه سره ملاتفت او نرمي کوي سبق کوي ملاتفت او نرمي وکړي دا حدیث کې راغلی او جمعه کې مونږ بیان شروع کړې خاوند راشي دې بیبي په سر لاس کی دی او غ مسنونه دعا وایي بل سنت طریقه دا ده چې خاوند راشي او خزه تم و یو د سو کاو دې مخ کی شي او خزه ور پسې نیت وتړي خزه بدا سي ودريږي خاوند پسې لگا امام پسې چې سب کې سو کودريږي او دوه رکعات نفل وکي سو کې دوه رکعات نفل وکي خزه خاوند بد یو بل راز نفاش کوي کوي او خزه د خزو سره کیناسته او د خاوند خبرې کوي نو د الله د حبيب د دین نه مخالفت کوي که یو نوجوان ناسته او د خپل خځه خبرې د نوجوانو سره کوي نو د الله حبیب ډیر ناکار نسبت دی خلکو ته کړي ساسو دی ناکی کې هنیم خبر مونږ په ندا یو مصیبت ته چې ناوې راړي او پښتانه دي وایي دغه چې دغه نه کمی خوږې د پرې کولی کېدی شي تاسو کې به وي، نو ناوې کور ته راړي خپل خاون لا نه دی لیدلی، نو دا لیورو نزیه څوک 1500 روپۍ ورکوي د ناوې مخ ګوري. دا د اسلام او د شریعت او د الله او د رسول نه خلاف خپل مالک خزانه نه قتلې. دا لیور دا سي پردې ہے لکه ستاسو په دې لار کې او پردې سړې ګرځي او هغه څنګه پردې دی لیور پردې دی، د خاون رواره پردې دی، د خاون خوره پردې دی. څوک ورته پردې وای؟ الله او رسول ورته پردې وای. والله زموږ استاد وایا پردو ساتي پښتون په دې مسله پويږي نه، خو چایې لاړه شي بیا لاس مروړي. اے ځکه نه ناکله د پردې په مسله کې وام وام رواره او ماما او تربور او ور وجل در لا سان دي که پرده ته آسان ده؟ تاسو نه تاسو کو وجل آسان دي که پرده ته آسان ده؟ پښتون وای نه وجل را لا سان دي خو پرده ته نکو. او سبا مرکه چې وی شرمای خورا وراره سکای سمرا خلقو د خوروینو د لاسه حیات لري کني دتلی ها بھائی د سمرا خلقو د ویرونو د لاسه حیات لري د سمرا خلقو حیات له ندا له ور باندې دا غره د شریعت نه د الله حبیب وای شو کوی بھائی ها بھائی وای الحم و الموت له ور مرګ ده څوک فرمای دا څه دی دی نه خبر خپل خاون خزانه نه کتلی او یو لکه د زناور پشان ورزی ا 1500 روپۍ ورکې دی د ناوې مخ ګوري. دا خبره د شریعت نه خلاف تا د شری پر دی کوشش وکي کورونو کې اوای څه وکوي شری پر دی کوشش وکای څوک به کوشش وکي بھائی به خوند سره ګره پدینه مطلب نشي کوله اوای د شری پردی کوشش وکای علما دی مکی طلبا دی مکی اٹھول دیو کی د شری پردی کوشش کور کی شری پردا زمونږ یو طالب علم دی مفتیم دی او زغت عالم دی سو په ریز دعوت لبوت لم دی ته وای په دین عمل نو دا کور دی کور لمخه د برانډا او د نور کور نه غیله پردی راز وړاندې کړي دی ته وای د الله حکم منل سپوږی گئی په خبره باندې دو پیر رضا کور ته پرده کې وردن نه کوم روټۍ مو خوړه خداغه کوټه د مخله داغه برنده ده او هغه له مخله پردی لګولي زکه پلار وی چې ته په پرده نه کین داغه نور وسنو چې دیوار لنه پرېخو د الله بندگانو د دې جوان لوی سعادت سره د خپل پیغمبر یو یو سنت سکای داغه د ژوند دی کول کوشش وکای تاسې به کوي کنه به کوي الله دیو کی چې موږ او تاسو له الله توفیق راکی بل خپل ژوند ته رول د خپل بیبیانو سره وال تکول نا دا د شریعت حکم نه دی. ډیر خاوندان به د خزو په سبب الله ورته دیږي ډیر خزبا د خاوندانو په سبب باندې ورته زی دا الله حبیب په خطبه د حجۃ الوداع کې ویلو چې تاسو د زنانو بارکه زما د خیر وصیت واورئ. د الله حبیب وای چې کم سړی د خپل بال بچ سره ښه اخلاق تیری نو خیرکم له اهله تاسو کې غره شوک دی چې د خپل بال بچ د پاره غوړئ خکلی طریقې سره زما عزت مندو د خپل بیبیانو سره چې موږ او تاسو وخت تیر کو او د شری پر دی کوشش وکړئ. دا غره ګورم دا پښتانه وای مونږ ټول یو زیو او دا الله را باندې رحم دی ها بھائی نو ته روزانه کور ته زی او روندار دې پردی خزه دا غور دې رحم دې که قهر دې ها بھائی پوښه په خبره باندې ته د شری پردی سوکا د شری پردی اهتمام وکا دیو جن دی کورونو کې پرزونه او جنگونم پدیوی دا خځه چې یوځې وی پرزونه وی یوزل مون سره وجی چې بدر کې ناسو وی طالبانو باندې د سورت یاسین ختم وکد انګین د جنگونه وی ما ولوی کو روزانم در لکو دا ختمی کې نه د شری پردی کوشش وکه ها بھائی د شری پردی زما عزت مندو کوشش وکای چې الله رب العزت مونږ او تاسو له د شری پردی توفیق راکړي زمونږ د ضرور خادی دی الله رب العزت بختور کی الله دې ستاسو دا ناستم د خپل رضا د پاره وګرځي او الله دې قبول او منظور کی او الله زمونږ ټول ودونه د شریعت مطابق کی ګره ودونو کې د علما او سره مشوره کوي او هغه مطابق چې صد الله حبیب صلی الله علیه وسلم ویلي هغه مطابق زما عزت مندو د ودونو کوشش کوي نو پاغی کی با اللہ خیر راولی پاغی کی با اللہ رب العزت برکات راولی پا ہر یو د زندگی پا ہر شعبہ کی د نبی کریم علیہ السلام د سنتو د ژوندی کولو زما عزت مندو کوشش کوئی نن مونگا یو بیا درخواست کو تاسو پا دی مساجدو کی جسم را علماء دی نائل دیم اللہ دا درس توفیق ورکی اتا سو ٹول بکی نائی سوک سوک با درس لکی نیلا سو جت کئی بائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ خپل جماعتونو کی با درس لکی نائی دام اگر درس زمون دا علماء ما خام نپس ماس وطن نپس کئی کم از کم یو گنٹا ٹیم دا اللہ کتاب لور کئی زکت اخارو تروانیو دا دنیا گر زمونگا مقصد ندے دا زمون ضرورت تے زمونږ د ژوند مقصد د الله عبادت او بندگی دا دکان دا پټه دا نوکری دا زمونږ د ژوند مقصد نه دی دا زمونږ یو ضرورت دی زمونږ اصل منزل مقصود څه دی چې مونږ د الله عبادت کوو الله سره ملاو شو او د الله عبادت کوو او په دې عبادت کې سبا د محشر د میدان کې د خپل حبیب سره ملاو شو دا دکان زمونږ ضرورت ته ور دکان کا و پټی لزا ور سره بدا قید وی چې رزق الله زمونږ د پیدایش نمخ کې لیکلې ایتا سلوام که یو سړی 5 غنټې دکان کوي او دوی چې اوس بلس غنټې کو نو کم رزق چې الله د دې لیکلې به سیوا شي رمبه دا قید جوړه کا چې زما کم رزق لیکلې دا اره رزي رزي لیکلې دا اره میاشتي میاشتي لیکلې ا د پیدائش نه مخکې لیکل بخاری شریف حدیث کې راغلی چې بچی د مور په خېټه کې سلور میاشت لور شيږي نو الله ملک رولېږي ا ملک باقاعده برنه تپوس کوي ا ذکرون منسا الٰه العالمین سلور میاشت پوره شي اوس به په کې روح چاو ا لګ جوړ کو کجی نه برنه چې صفه سره اشقی نم سعیدن الله نیک بخت اولی کو که بد بخت اولی کو یا الله سمره نیټه اولی کو سمره رزق اولی کو دا ټول خبره د مور په خېټه کې اولی حکم زه لیکري کی تاسو به دران مشران کتری چې سشیا وای دا زما د دې زې لیکته دا شی وای کنه وای دا روایتو کې مراغلی چې دا لیکل په دې ځای کوي نو رزق د مخکنه تقسیم ده که چیرې دا عقیده جوړه شو چې د ما کم رزق دی ابي دی په لګورې کدا ټول دنیا را جمع شي نو یو غنم دانه بچاله سیوا کی ا کدا ټول دنیا را جمع شي نو ستاره رزق کموله شي رزق دې کله کار وک دکان کو بیکار سړې بدخکاری زمیدار موکا خود دل خمس وخور ک کنه ستا خو دغه ضرورت ته او د مقصد دی ادی په لګورې کوم دین ته متوجی شو نو بیا به زمکه نه الله برکه په دین غره یوازه قبر او خیرت نه د دنیا په سمېږي اگر زمکه ابو داود شریف کتاب الزکات وی نه ما ابو داود د خپل زمانه خبره کوي چې کله خلکو کې دینو او زکات او خیرات ورکولو اوی ما یو بادرنګ پلیشتو کو نه ما ابو داود وی دیار لسلیشتو خطو سوره ایتا سودی دی ماغ طالب لوی دی برجای نه لغو دی دی پل بادرنگ وی اغوی جی دا بی اوڑو لا سنگا بی گئی پی خبر بار او امام بود آود وی ما یو اترجو کتو نارم چه ورتوی دم را غاتو چه پا منزی نیم کڑیو او یو پل دی اوخ یو انده تی جوڑو بل پل تی بل انده جوڑو دا اللہ سر دا سکھ میرے او منگو تاسو نن بختا سو گو رئینا دا باران بندلے موسیٰ علیہ السلام سره الله خبرې کړې درو پیغمبرانو سره الله خبرې کړې سو سره آدم علیہ السلام زموږ نبی علیہ السلام او موسی کلیم الله علیہ السلام وای موسی علیہ السلام د الله راسته لاړو یلا ستا د رضاونګي او د ناراضګي سره خلا وی زما موسی زه چې ناراضم نو د باران ضرورت به خونه به ورو اوس د الله ناراضګي زه چې ناراض یم ضرورت به خو باران بنورو او چې ضرورت نی نو باران به پیورو اوس ګور الله راضی کول غواړي نو الله پس راضی کیږي ها بھائی اے دا علما وای با استسقا ته بوزو تاسو وای توبو له بوزو ها بھائی زمون د عوام توبه سره قسم دې کې یو می سره توبه پیژنې چې توبه سلوي عوام پښتنو توبه سره وګونه راکاږي وګونه راکاږي کنه راکاږي د وګونو راکو توبه خو په شریعت کې نشته پدې ټول اعمالو کې الله پسراځي کیږي ها بھائی چې مونږ ټول د الله د نافرمانو نه توبه وباسو ا توبه کې درې خبرې دي سو خبرې دي بھائی کما ګنا چې کې فل حال به پریزي چې څومره عمر دې کړي دویم شرداد پزړ کې بخ پیمانه شي ا دریم شرداد چې الله سره بوادو کې چې الله وعده مې دا بیا بدا سينو کو کدي درو شرطونو کې یو کمې نو بیا وسې توبه باندې موږ تاسو توبه وباسو اکثر د جمعه کې دا چې وام چې څوک استسقا اکثر خلکو پردای جمعه کې رانی وړي بیا الله لوی الله ما چې هغه مزبکه نیولې پردای اپکې می غنی او جوار غنم کړلې پاغه باران روره ا تاسو به موږ پردای جمعه کنه دی نیو تاسو ټول د خوین د جمعه کې نیولې کنه تاسو داسې پښتون پیدا کولې چې خو له برخه ورکړي هاوای زما تقریبا زورګونو ځایونو ته د دین په نسبت لار تر اوسه شالاس نه دی چت کړه پښتنو کې جره ماګنه خور لبرخه ورک یو ځل یو سړی لاس شت کو ډیر خوشاله شو مې یو خو جوړ پیدا شو نو چې تقریر بس شو امون چې اس کړه ما ولې یو خو پیدایو را لوي د روغ جن دی میدان خایسته دی سې لاس شت کو وی کای په خبره باندې کته شوی چې مون پر دایز مکه نه دی نیولې تاسو کې کم یو خور لبرخه ورکړي اغه په خورز مکه دی نیولې واغې د باران غواړي چې استسقا او توبول اوتیو نو توبه دی لوي چې هغه د غلا شېری په بډواله او په خلوه توبول اوجو الله دې مونږ او تاسو ټول ته د صحیح توبې توفیق راکړي کوم صحیح توبه وستا بادشاه بم سمشي نظام بم سمشي ټول حالات په زما عزت مندو سمشي الله دې مال او تاسو ټول لا د صحیح توبې توفیق را نصیب کی او دی خپل مولانا صاحب سره درس قران ته ټول کې نه ای تاسو مل گش کوی ها بھائی کله نا کله غو گیلا کاو کنه دی مقتدیانو لږی درس نه نه کینې بھائی څوک بتا د سره گش لږی تبلیغان در کشته کنيشتا اے پدی کوسه کوسه ګرځي چې مو سره قران لکې نه مو سره قران لکې نه اګه سو قران نه نه کینی ګورایسه ځان کړای چې قران دې د منزل لر کو پکې پاتې سو جوړ تاسو لوامه بھائی دا غزمون اصل بنیاد د دین ده احادیث خود دین راوتی نو چې قران نی د قران تعلیم او تعلم او درس نی دین کوم ځای کې پاتې شو دغه خبره باندې نو ګوره دا بنیادی شی ده دل بکې نه دا د ټولو فتنو نه د بچاو ذریعہ ده شکر با سجدا علماء مو پدی ګوره ما رستا سو د کلی هغه وخت یاد ده چې تاسو کلی کې یو مولانو تاسو کې جون کې دا زمون دا د میاګان ټول د مخفل دي زمون وړو کوالی کې دل تراتو خستاسو په کلی کې عالم نو کو الله دا خپل عالمان پیدا کړ ور دای در ته قران خولې شي دای در ته ماشا الله دین خی شکر وباسي په خوا تاسو ګورې وې دا د دارالعلوم دی وبن نه فارغ بل ځای مدرسه نه و نو دا علما غریبانان بد دي زه نه دی وبن تتلل نن که یو زنانه یو نارینه وای چې زه دین زده کوم نو دا الله کور کې ناشته چې اغله بار تلو له ضرورت نشته په ار کلی کې د یو زنانه او د نارینه د علم زده کولو ضرورت پوره کی الله شه کور تر اوسته وګوره کنا شکری موکا نو دا نعمت و الله را نوالی خپل بچی مرا علی چې قران زده کی خپلم دی علما او سره کې نه کې نه وکنه بای د ایوانت له غش کا او ترغیب ولا الہ بزمون مساله حل کی چې دا هر محله وال ټول دا د قران شریف درس تکي نه الله دې موږ تاسو مدینه منورې له بوزي تاسو ګور سپینګری ناشتي او قران سمای سوزا یا په مسجد نبوي مسجد نبوي او لوی د دنیا مدرسه سم رضایونو کې پکې درسونه کیږي سم رضایونو کې دا حدیث او د قران درسونه کیږي چرته ناظر سو کوئی دا قران زده کوي چاله ناظر نه ورزي الفاظ زده کوي چا الفاظ دکړي دي قاریان او حافظان سره الفاظ سم کوي چا الفاظ دکړي ټکه ټکه معنا زده کوي او دا وایي چې تر مرګ به دا شی پریزونه ګوره قران کچه دوستی نه غواړي چې ته یو ورځ کې نه زما بس خاتمه شو نه ټول عمر به دي کتاب لکې له دا د روح خوراک لري الله دیو کی چې موږ او تاسو دې لکې نه الله دې زموږ او تاسو ټول زندگی د شریعت مطابق کی. اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. یا رب زمونږ د ټولو خاتمه په ایمان کې, یا الله زمونږ خاتمه په ایمان کې. الله مونږ ته زمونږ والدینو ته استادانو ته اصول فروع مړو ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کې. رب کریم په تمام دنیا کې چې امت کمزې پټا کړو دے په پریشانو او مصائب او در په در دے تد دې ټولو مدد او نصرت وکې. یا رب کریم زمونږ او د ټول امت کم دینی دنیوي ضرورت او حاجتونه دي تی په خپل رحم او کرم د غیب او د خزانو نه پوره کړي. الله زمونږ او د ټول امت کم دینی او دنیوي پریشانای دي الله دا پریشانای ټول ختم کړي. الله د چا په کورونو او سپیټالونو کې بیماران دي ثورت شفای کاملا عاجل ور نصیب کړي. یا رب کریم ته د بندگان الله سونه چو غړی خالی نه پریزه زمونږ ظاهر باطن عقاید او اعمال د قران او د سنت مطابق کې. رب کریم په پوره پوره دین باندې د تلو توفیق راکې. الله په پوره پوره دین د تلو توفیق راکې. په مونږ کې څومره بشمار عیبونه کمی او نقصانات دي الله د مرګ نه مخکې مخکې د دې د پوره کولو توفیق راکې. الله د چا دشمنی ترپ غنی دی په محبت او دوستۍ باندې بدلې کې. الله بی گناہ بندیوان د بندر اخلاص کې. الله دا امت در په در دې سمخه ورته جوړ کې یا رب کریم. یا الله د چا کورونو کې زامن اولاد ناری نه زنانه دی ثورته د غیب نه د حیا د رشتي بندو بشو کې. یا رب کریم زموږ د دیرور د دې رور دا حادی بابرکت جوړکه. الله ته دې جوړې پمنس کې اتفاق او اتحاد راوړي. اټول مسلمانانو له توفیق ورکي چې په خپل ودونو کې د ډزو ډمانو په زیبانه علماي کرام راولي او د واده په نسبت د خپل حبيب سنت طریقې واوري. یا الله زموږ اعمال او اخلاق له مګوري تامیشا د خپل بندگانو سرا الہ العالمین د خپل رحم او کرم معامله کړي. په مونږ بقدر ضرورت باران رووره. الله بقدر ضرورت باران رووره. الله مونږ د آسمانی او عذابونو نه په امن کې. الله مونږ د زلزلو مصیبتونو نه په امن کې. الله د ظالمانو د مسلط کې دونه مو الہ العالمین په امن کې. الله دې بادشاہ صاحب دومره مهنت کړي تی په مال اولاد کې خیر او برکات واچي. زمونږ د ټولو علماو په علمونو کې خیر او برکات واچي. یا الله ته ټول امت مسلمه ناری نو زنا نو تا توفیق ورکې چې ستا کتاب او استاد حبیب سنت او حدیث دکې. الٰہی العالمین سمرد دین حق حق شوبی دی او استاد دین کار کوي ته مدد او نصرت وکې. پروردگار عالم باز مرګرو دعا بار کی ویلی اک چانم دی ویلی الله دې حاضرین او غایبینو کې د چا چې سم صاحب او پریشان نه وي. الله استاد دین په نسبت مونږ را جمع شوی یو. الله ته زمونږ د ټولو دا پریشان نه ختم کې. یا الله دې حاضرین او غایبینو کې د چا سه دینی دنیوي حاجتونه الله د غیب نو ورته دا حاجتونه پوره کې. الله د دې دنیا فنا زمونږ دې زړونو ته ورواچه او د آخرت بقا مو زړونو ته ورواچه. زمونږ ټول صلاحیتونه سوچونه فکرونه د خپل قبر او د آخرت د جوړېدو د پاره استعمال کې. رب کریم استاد حبیب شفاعت مناسب کې. یا الله د عید مبارک لا سود حوض کوثر او بو مناسب کې. دا غي د جنډې د لاندې زمونږ حشر نصیب کې. یا رب کریمہ کم امت در پا در دے پریشان دے پا تکلیفونو دے اللہ تے مدد و نصرتو کے. دعا غواڑی چیز امان دے ملک اللہ امن و امان راولی. اللہ پٹول اسلامی و ملکنو کے امن و امان راولی. اللہ حرمین و شریفینو کے امن و امان راولی. ٹول بلاد المسلمین دا ار قسمان درونی بیرونی پریشانون اللہ پا امن و امان و ساتے. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنه وكنا عذابا. دې دې کې زمونږ رس مشرانو رشتہ دارو نو کله یو کلی له سړی راشي غټول مخله شي ترور مو نور مشرانو دعا وغواړي چې ترنن رزي پورې څومره مسلمانان وفات دي الله اته ورسره د رحم او کرم معامله وکي. یا الله اته ورسره د رحم او د کرم معامله وکي. الله عاجز دي الله محتاج دي. که عذابونه یې پیته ته پورته او که بخلی دي یا الله درجات بلند کې او الله زمونږ عمل شي دالو یا کلمه دی ایمان او د اسلام په خپل رحم او کرم زمون پزن کدن کی نصیب کی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد علیہ وسلم.